Tutu ison hangriko karepi tutu ison hangriko demeni rumangsa sing ana kanggone lilia kena ison ngato takoriko janji hangono saya suwi mangkat sirno koyo tene lapu kesapo angin mabur tanpa arah hati nisun mulai doyong biareng ngeriko suloy demeni rumangsa sing ngono kanggone lilia kena ison ngato tutu ison hangriko karepi tutu ison hangriko demeni rumangsa sing ngono.